habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomwar Denio yabivuze mwanahabari. Tunaanzia nchini Burundi. Mwanahabari Florian Ilangabiye apewa msamaha na raisi baada ya siku zaidi ya 720 gerezani, laandika gazeti la Iwachu, kulingana amri iliyotolewa na rais mnamo Agosti 14 mwaka 2024. Mwandishi wa habari kutoka redio ya mtandaoni Igichanilo ananufaika na msamaha wa jumla wa hukumu baada ya uchambuzi wa ombi lililowasilishwa na mfungwa akiwa katika ziara ya kifamilia nchini Burundi. Mwanahabari huyo alikamatwa Agosti 30 mwaka 2022. Idara ya ujasusi imethibitisha baada ya miezi miwili ya kuzuiliwa alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela na faini milioni 1 na mahakama kuu ya Mkaza. Alishutumiwa kwa kutishia usalama wa mipaka ya nchi mnamo Mei 2 mwaka 2023. Mahakama ya rufaa ya Mkaza ilithibitisha uamuzi huo. Florian Ilangabiye alikuwa anaishi Rwanda. Alikuwa akiandaa vipindi ambapo aliwaalika watu wa Burundi ambao mara nyingi walikosoa serikali na kujadili utawala nchini Burundi, kama linavyoandika gazeti la Iwachu. Kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Rwanda, ambapo mahakama ya mwanzo ya Gasabo mnamo Jumatatu hii Agosti 19 imeahirisha kusikilizwa kwa Davis Sezisoni Manzi, mwanzishi wa kampuni ya kubadilisha fedha ya mtandaoni ya Billion Traders FX hadi Agosti 26, laandika gazeti la The New Times. Manzi anakabiliwa na mashtaka ya utakatishaji fedha, ulahai wa biashara haramu ya fedha za kigeni. Uamuzi wa kuahirisha usikilizwaji huo uliopangwa kusikilizwa Agosti 19, mahakama ilifanua kuwa ni kutoa muda wa kutosha wa mtuhumiwa na wawakilishi wake wa kisheria kujiandaa kwa kusikizwa kwa kesi hiyo. Manzi amekuwa kizuizini tangu Julai 30. Anatuhumiwa kulahai zaidi ya dola milioni 10 kutoka kwa watu 500 kupitia mpango wake wa biashara ya kubadilisha fedha za kigeni mtandaoni. Tangu mwaka 2020, Manzi anadaiwa kuomba uwekezaji kutoka kwa watu binafsi na kuahidi fedha ya asilimia faida ya asilimia 50 ndani ya miezi 5 kupitia kampuni yake ya Billion Traders FX. Na kutoka huko Rwanda nilekeye katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo nchi hiyo inapanga kuwachanja watu milioni 2.5 dhidi ya homa ya nyani ama mpox kwa dozi milioni 3.5, laandika gazeti la Actualite.cd. Waziri wa afya ya umma, usafi na ustawi wa jamii Samuel Roger Kamba Mulamba alitangaza Alhamisi juma lilopita. Mpango huu ni sehemu ya juhudi za serikali kukomesha janga hili linaloendelea kukithiri nchini humo. Waziri Kamba Mulamba alisisitiza umuhimu mkubwa wa chanjo katika mapambano dhidi ya magonjwa ya virusi. Hata hivyo, alionya kwamba vizazi vichanga ambavyo havikunufaika na ulinzi uliotolewa na chanjo hii ya awali sasa viko katika hatari zaidi, ambayo kwa kiasi fulani inaelezea kuibuka tena kwa mpox. Kwa sasa aina mbili za chanjo zinazingatiwa kwa sasa: chanjo ya Kijapani inayotolewa kwa dozi mbili kwa watoto na chanjo ya Marekani katika dozi moja kwa watu wazima. Kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nifike huko Uganda, ambapo maaskofu wa dayosisi ya Bunyoro Kitara, Jacob Ateigweho na mtangulizi wake Samuel Kahuma wamelezea kusikitishwa kwao na uamuzi wa bunge kukataa mswada wa sheria ya udhibiti wa vileo, laandika gazeti la The Nile Post. Mswada huo ulikusudiwa kudhibiti sekta ya pombe na kupunguza uwezekano wa vijana kutumia pombe. Maskofu wanaamini hili ni muhimu kwa maendeleo ya nchi. Askofu Ateigweho alisisitiza kuwa watu wengi wanatatizika kupata maendeleo kwa sababu wanatumia siku zao kwenye baa kupoteza muda na pesa. Alilitaka bunge liangalie upya mswada huo. Aidha, alibainisha kuwa unywaji pombe usiodhibitiwa husababisha maovu mengi ya kijamii. Haya ni pamoja na ndoa kuvunjika na kuzorota kwa maadili miongoni mwa watoto. Na huko pembe ya Afrika, kulingana gazeti la Sudan Tribune, wafanyakazi 24 wa misaada wameshambuliwa nchini Sudani Kusini mwaka huu na kuifanya nchi hiyo kuwa mojawapo ya maeneo hatari zaidi kwa wafanyakazi wa kibinadamu. Umoja Mataifa umesema shirika la Umoja Mataifa la misaada ya kibinadamu UN OCHA lilisema kuwa vikwazo vya kufika kote nchini vinatatiza juhudi za kutoa msaada wa dharura wa kuokoa maisha kwa watu walio hatarini zaidi. Kuongezeka kwa ukosefu wa usalama kumewalazimu wafanyakazi 15 wa kibinadamu kuhama kutoka maeneo yao ya kazi, taarifa ya UN iliongeza ama shirika la Umoja Mataifa. Mnamo mwaka 2024, watu milioni 9 au karibu robo tatu ya wakazi wa Sudani Kusini wanakadiriwa kuhitaji msaada wa kibinadamu na ulinzi. Watu milioni 2 wameripotiwa kubaki bila makazi kutokana na miongo kadhaa ya migogoro, hasia kati ya jamii na matukio ya mabadiliko ya hali ya hewa kama vile mafuriko na vipindi vya ukame. Daima katika pembe ya Afrika, gazeti la Somali Guardian limeandika kuwa serikali ya shirikisho la Somalia inatafuta ushawishi katika kuchagua nchi ambazo zitachangia wanajeshi wao katika ujumbe ujao wa kulinda amani unaoongozwa na Umoja wa Afrika nchini humo, huku Mogadishu ikionekana kuwa na nia ya kuwafukuza wanajeshi wa Ethiopia na baada yake kuweka kikosi cha walinda amani wa Misri. Akizungumza katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi, barozi wa Somalia katika Umoja wa Mataifa Abubakar Osman Bal aliunga mkono mipango ya Mogadishu. Katika kujibu, serikali ya Ethiopia ilihimiza Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kuwa makini kuhusu kutumwa kwa askari wa baada ya ATMIS nchini Somalia. Wasiwasi mkubwa wa Addis Ababa ni uwezekano wa kutumwa kwa vikosi vya Misri karibu na mpaka wake, huku kukiwa na mvutano juu ya bwawa lake la Grand Renaissance ambalo bado halijaonyesha dalili yoyote ya kupungua licha ya duru nyingi za mazungumzo kati ya Cairo na Addis Ababa. Tugeukie nchini Kenya, ambapo baadhi ya vyama tanzu katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya sasa vimeanzisha kampeni inayolenga kufanikisha kuondolewa kwa ODM kutoka muungano huo baada ya Raila Odinga kuamua kufanya kazi na serikali ya Rais Ruto, laangazia gazeti la Taifa Leo. Viongozi wa vyama vya Wiper, Jubilee, DAP-K na PNU wamefichua kuwa mwenyekiti wa baraza kuu la Azimio, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ameitisha kikao ambacho kitatumiwa kupitisha pendekezo la kufurushwa kwa ODM na kuratibu mustakabali wa Azimio. Viongozi hao wanashikilia kuwa ODM haifai kuendelea kusalia ndani ya Azimio ilihali wanachama wake wanahudumu katika serikali ya Rais Ruto. Hata hivyo, hakutaja siku wala tarehe ya kufanyika kwa mkutano huo. Hata hivyo, duru zimeiambia Taifa Digital kuwa mkutano huo utafanyika wiki hii. Kiongozi wa DAP Kenya Agent alisema Rais Ruto anaendesha serikali inayokiuka katiba kwa sababu inashirikisha viongozi wa upinzani bila kufuata mwongozo wa kisheria. Na kuhitimisha katika michezo, Yanga yaipania Vitalo mchezo wa marudiano CAF, laandika gazeti la Habari Leo. Timu ya mpira wa mguu ya Yanga imesema mchezo wa marudiano dhidi ya Vitaro ya Burundi utatumika kuzindua rasmi msimu mpya wa michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, huku kwa kitamba kuwa wamejipanga kushinda idadi kubwa ya mabao. Mchezo huo wa hatua za awali utachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam Jumamosi ya wiki hii. Ule wa kwanza wa ugenini uliochezwa katika uwanja wa Azam Complex, Yanga ya huko Tanzania ilishinda mabao 4-0 timu ya Vitaro kutoka Burundi. Akizungumza leo na waandishi wa habari Dar es Salaam, meneja habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe amesema maandalizi kuelekea mchezo huo yanaendelea vizuri na kudai kila mchezaji ana morali ya juu kuhakikisha anapata matokeo na kusonga mbele. Kamwe alisema shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limeiruhusu kufanya uzinduzi rasmi wa michezo hiyo kutokana na juhudi wanazozionyesha nje na ndani ya uwanja na kuwahimiza mashabiki kujitokeza kwa wingi kujaza uwanja huo. Na mpenzi msikilizaji, kwa dondoo hizo kutoka michezoni sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti hapo wiki kesho, panapo majale wa mimi Romuald Denio Ivuze. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.